са тези наши срещи. Не от нас зависят мислите горещи. Вечерите будни и край тополи бели, сънищата чутни, пътищата смели. Не, не ми не помни трябвата минута, обичта бездомна, болката не чута. Как да те прегърна, как да те погаля, там не ли те върна, всичко в пепел бяла. Зимен вятър свири нашите тополи, стига си ме спи. За мен потребен, като хляб несъщен. Огън ни студен, сянка зноя летен. Или народена рожба под сърцето. И за мен бе всичко, а сега остана. Белек от едничка, заздравяла рана. Как да те прегърна, как да те погаля. Сам не ли те върна, всичко в мебел бяла. Обичи с мама. Let's keep.